Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Adele og Chasing Pavements i radioresepsjonen. Hun startet dette, altså dette tivoli, dette sirkuset som skal vare frem til klokka blir 12. Og jeg håper jeg har, altså hjertet mitt holder den fantastiske berg- og dalbanesendingen vi skal ha i dag. For det kommer til å bli noen dype bunner i dagens sending. Ja, nei, det kommer til å, i begynnelsen så kommer det til å trekkes oppover, som man gjør i Berg- og Dalbanen. Sakte. Og så kommer det opp og ned. Aha. Vi har en twist and curl, en loop, en dobbel loop. Velkommen til deg, Tore, gutten min. Tusen hjertelig takk for det. Du er så veldig søt om dagen. Ja, jeg er det. Det er fordi at jeg har begynt med sveis i stedet for bare å la hår henge. Ja, du har begynt med sveis! Han har begynt med sveis! Han har begynt med sveis! Yeah, yeah, yeah, yeah! Opps! Aro Odin tendenser i programmet vårt. Vi må ikke synge hele tiden, for da blir det Aro Odin og det. Beklager. Vi skal være et alternativ til Aro Odin, ja. Som da de fleste kanskje har glemt. Mm. Men har du begynt med sminke, Tore? Nei, ikke begynt med sminke, men jeg har jo begynt med skjeggskjelé, som jeg smører inn skjegget med jevnlig, i tillegg til å få sveis, så jeg skjønner at jeg kan se både yngre og fresher ut. En ny mann, sveis og skjeggskjelé. Herre min hatt. Og Bjørte, du sverger fortsatt til mos, ser jeg. Jeg har prøvd å si til deg, Steiner, at det er ikke mos, det er vanlig sånn gjennomsiktig gelé. Jeg trodde det var vel, men jeg har funnet ut, jeg tror det er fra L'Oreal. Jeg tenker på L'Oreal. Er det sånn du uttales? Ja. L'Oreal? Ja. Det er fra de. Kjøper du det? Jeg har aldri kjøpt. Jeg har ikke kjøpt et hårprodukt siden jeg var i USA i 2004. Akkurat var det da du sist kjøpte hårprodukt? Ja, den har jeg fortsatt. Og når jeg har jo forholdsvis, det er skikkelig stor pakke du kjøper. Jeg har forholdsvis kort hår, ja. Men når det blir litt lenger, så har jeg lyst til å ha litt sånn fett i det, eller hva det heter for noe. Ja, gjør det, Steinar. Ja, men jeg har det noen ganger, okay. Men jeg tror, jeg begynte å lukte på den boksen. Jeg tror den faktisk har blitt harsk. Nei. Det har blitt harsk, sånn der hårfett. Søren. Ja, men det tror jeg det skal være mulig. Ja, absolutt. Hvorfor er du så frekk, Tore? Du er veldig frekk. Jeg blir bare imponert over det du sier. Nei. Jeg synes det er imponerende. Går, men altså, alt kan ikke være like imponerende. Det synes det er litt fascinerende at hårvoksen min har blitt harsk. Om jeg synes det er fascinerende, ja. Jeg var jo den første som reagerte. Ja, men det betyr ikke at du synes det er mest fantastisk av oss. Nei, det er ikke sikkert det gjør, men jeg må si, jeg synes det var utrolig å høre. Altså, at en 4 år gammel fett fra USA, ja, blir harskt. Ja. Ikke sant? Det er litt utrolig. Ja, det er det. Hei, nei, så utrolig da. Jeg blir imponert. Kilskarp ironi. Ja, fysi. Tusen hjertelig takk for det. Bare hyggelig. Sveis, fin sveis. Jeg ser ikke så mye forskjell på sveisen din, altså. Nei, det er vel, nei, det er litt rart. Du har lagt den litt bakover og opp på siden, ja, den panneluggen din. Ja, stemmer. Ja. Det er ikke noe mer enn det jeg har gjort. Nei. Alt annet er som det pleier. Ja. Fantastisk. Ja. Bruker du lang tid på dette? Utrolig spennende. Utrolig sveis, Tore. Så utrolig bra. Men bruker du lang tid på dette? Du må jo stå opp litt tidligere. Nei, ikke noe særlig. Hvis jeg skal anslå, så tipper jeg bruker mellom 20 og 35 sekunder. Ja. Og det er såpass, ja. Ja, det tar litt tid, tror jeg. Ja, for når jeg tar i denne harske hårvoksen min. Du tar i harske hårvoks? Jeg tar det i, for jeg tar på ekstra mye parfyme i tillegg, sånn at folk ikke lukter at det, hei, det lukter harskt av sagen, ja, i dag. Mm. Så jeg kanskje bruker, ja, toppen 7 sekunder. Åja, ikke mer. Jeg har lært av homsene i homsepatrullen at man alltid skal, man kliner ut, ja, i hånda, håndflate, og så gjør man sånn, så det på en måte blir varmt. Jaha. Så tar du det nedenfra opp, så du får det inn ved hårroten. Akkurat som når man skal legge tak, for eksempel. Begynner alltid nedenfra, ikke sant? Ja, det blir en slags taklegging. Kjøstheim, hvor lang tid bruker du på hårprodukter? Jeg kan tenke meg jeg bruker nok et halvt minutt. 30 sekunder, altså? Ja, 30 til opp til 45. Såpass lenge, det er jo lengre enn meg. Ja. Mm. Men jeg har den som har lengst hår av oss tre. Ja, er det det? Ja, nesten. Ja, vi er kanskje litt sånn på likt nå. Vi er kanskje på likt, du. Ja. Jeg stopper hårpratene. Ok. Vi er altså radioresepsjonen, et lettbeint underholdningsmagasin som går her på NRK P3 fra 10 til 12. Og ja, forvent deg fjoll, fjas. Vi skal ha radioresepsjonspåskass i dag. Påskass i dag. Og det betyr at du som hører på kan sende inn spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord. Hvis du lurer på noe, for eksempel om samfunnet, eller om livet generelt, eller er det noen temaer du vil gjerne svare på i dag, Bjørn? Det er jo masse. Jeg er veldig glad i utenriksstoff, ja. Og stoff fra 2. verdenskrig. Mm-hmm. Nei, Tore, unnskyld. Jeg kan godt svare på etter at jeg så et program på Puls her om dagen, ja, som handlet om barn med kolikk og så videre. Så kan jeg godt ta for meg spedbarnssykdommer, ja, og hvordan man løser det. Akkurat. Ok, greit. Man må løse det. Jeg kan godt snakke litt om hårprodukter og hormoner, kanskje, ja. Og om det å bli voksen. Litt sånn juntafil, bare ikke det seksuelle. Nei, nettopp. Det er pubertetsspørsmål altså. Akkurat som nazismen, bare bortsett fra rase. Ikke sant? Ikke sant? Det er bra med nazismen. Ja. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er The Killers i vårt program. Vi kjører så mye bra musikk du har funnet frem i dag, Steiner. Takk, jeg har tatt med meg CD-singelbunken min. Dette her er Somebody Told Me. Her hos oss, ja, ja. I radioresepsjonen. Tror du den på slutten her så sier de sånn rushing, rushing around. Tror du det er bare sånn her, ja, det var tilfelligheter at han gjorde det. Og så bare, ja, det beholder vi. Ja, det er jeg sikker på. Jeg råtte å drive, ja. Jeg tror det er kalkulert så til de grader. For ja, dette er et band som jeg tror plateselskapet hadde tro på fra dag 1. Og så tror jeg det har leid inn fagfolk som har insistert på ditten og datten. Og at plata skulle bli akkurat sånn som den er. At de skulle si, så gir du det, Tore. Hva da? Round! Ja, skal jeg si det, ja? Ja. Round! Nei, så kynisk. Wow! Så kynisk tror jeg ikke det, altså. Så kynisk er platebransjen. Nei, det tror jeg ikke. Har du sett platebransjen sist, eller? Nei, har jeg ikke. Herregud, det er så, er det så kynisk? Glattbarbert og jævlig, vet du. Eller som Toral Mærstad ville sagt, det er så kynisk, så kynisk. Det er veldig, veldig kynisk. Det er en kynisk bransje. Men Killers, altså, det skal jo sies at de har jo, altså, den kyniske platebransjen har funnet fram en veldig fantastisk, flott frontfigur i The Killers. Han er jo noe av det peneste jeg vet om, som går på to herreben, da. Han er gyselig fin. Han er kynisk fin. Kynisk fin. Ja. Vi har fått inn spørsmål, mange spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Allerede, og Benjamin, han stiller et så godt spørsmål. Vi skal ikke svare på det nå, dette er bare en teaser. Koser de seg med taco på lørdagskvelden i Kina, slik som vi gjør her i Norge? Prisen å svare på. Er ikke det et godt spørsmål? Jo, kjempegodt spørsmål. Jeg ville jo i hvert fall ikke gjort det hvis jeg hadde bodd i Kina, for kinamat er jo så godt at jeg hadde spist det hele. Nå svarer du nesten på nå om forlatelse, ja. Jeg trodde det var det som var meningen. Nei, det var ikke meningen, for postkassnakkebynt. Postkassnakkebynt. Jeg har lyst til å si hva jeg skulle si. Jo, til ting som jeg kan godt svare på i dag i postkassen. Postkassen. Følelsesliv og kjærlighet også. Ja, det er du god på. Jeg er god på det. Det er du kjempegod på. Du sa det i sted. Ja, nesten. Av vår stress tror jeg du er den beste til å svare på sånne spørsmål. Det er veldig myk, altså både i både kropp og sjel. Ja, kropp og sjel. Tusen takk. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i livene våre, fordi det synes folk er spennende. Ja, vi har bestemt at folk er spennende. Ja, det er det. Kanskje du har lyst til å starte i dag, Tore Sagen? Ja, jeg kan godt starte. Vi har allerede fått en tekstmelding om hva jeg gjorde i går. Og det er fra Magnus. Hei, Magnus. Hei, Magnus. Han sier, hei, Tore. Så deg i kinosalen til filmen Dykkerklokken og Sommerfuglen i går. Likte du filmen? Da kan jeg først si at ja, det stemmer. Det var jeg som var og så Dykkerklokken og Sommerfuglen i går. Det er en fransk film. Den begynner nesten å skli ut for meg, merker jeg. Begynner å se fransk film. Sveis og fransk film, gitt. Fabelaktig spennende film. Handlet om en fransk mann som ble lam. Men han hadde hjernen intakt, så han kunne kommunisere med omverdenen ved hjelp av å blunke med det ene øyet, mine damer og herrer. Ja, komedie. Ja, det kan du godt si, for det var ganske mye komiske elementer der, og det gjorde det til en knakende god film. For en dritkul fem, ja. For en dritkul idé å lage film om også. Ikke det er en sann historie, basert på en sann historie. Du fortalte i Mercedesen i dag til, da du kjørte meg til jobb, at han har skrevet en bok han med øyelokket sitt. Ja, det handlet filmen om da, fordi filmen er litt morsomt. Be spoilers! Nei, det vil jeg ikke si, nei. Men den er basert på en bok som han har skrevet, og filmen handler om denne boka, at han skriver denne boka med dette ene øyelokket sitt. Hva slags tastatur bruker han da? Han... nei, de har en helt egen metode. Jeg vil ikke røpe mer, men de har en helt egen metode for å skrive på, ja. Absolutt. Jeg tror ikke det gjør noe om du røper noe, for det er nesten ingen som går på franske filmer. Uansett. Er det ikke det da? Nei, da røper jeg det. Ja. De hadde et system hvor hun talepedagogen hans ramset opp bokstaver, og så blunket han en gang når hun sa den riktige bokstaven som han ville ha i ordet sitt. Men han kunne ikke tale, jo. Han kunne ikke tale. Hvorfor ha talepedagogen da? Nei, det er litt godt. Det er morsomt. Det er en komedie. Ja, helt klart en komedie. Ja, veldig morsomt. Ja, men så tar jeg ikke å se. Jeg har lyst til å se den, men som jeg sa til deg også i Mercedesen i dag tidlig, den kommer jo aldri til å få, altså når den kommer på DVD da, for jeg gidder selvfølgelig ikke å se den på kino. Selvfølgelig. Så det kommer ikke til å være noe presse rundt den. Så jeg kommer bare til å glemme den, og så vil jeg aldri se den. Ja, men sånn er det jo ofte med franske filmer. De har ikke det apparatet som Hollywood har, ikke sant? Hollywood? Du tenker på Bollywood du nå, ikke Hollywood. Ja, det er mulig at også Bollywood har et stort apparat, det vet jeg ikke. Jeg ser ikke noe særlig annonser for Bollywood-filmer på trikkene rundt omkring i Oslo. Verdens største filmindustri, vet du. Fy søren, er det sant? Ja, det er sjukt, de produserer så sitt. Jeg takker for historien, Tore. Det er lett å produsere, da. Jeg takker for historien, Tore. Bare hyggelig. Og så har jeg lyst til å gå over til deg, Bjarte Perl Tjøstheim. Ja, på kino jeg også i går. Nei! Nei! Ja. Vide verden! Og det syke var at jeg var på en førpremiere. Nei! No Country for Old... For, hva heter han? No, du vet ikke hva han heter. Han heter No Country for Old Men. No Country for Old Men. Ja, jeg er veldig misunnelig på deg, og du har også sett den, Tore. Det er riktig. Jeg er veldig misunnelig på dere begge, for vi er jo glad i Coen-brødrene. Ja, veldig. Og får noen brødre. Får noen brødre, ja. Ja, det er ikke som Sagen-brødrene, men... Nei, det vil aldri bli. Men hvordan var den? Ja, kjempebra. Ternekast. Fem? Nei, men fem er så kjedelig. King Kong fikk fem, skjønner du? Gi den en sekser, da. Ok, seks da. Ga du King Kong 5, Bjørte? Nei, jeg kan ikke huske jeg det. Jeg ga King Kong 5. Ok, selvfølgelig. King Kong 5? King Kong 5. Nei, altså King Kong 1, jeg ga jeg 5. Ja. Ja, og det... Men det som jeg ikke visste, for jeg hadde ikke satt meg inn i det på forhånd, jeg hadde ikke lest nok informasjon, men denne filmen er jo basert på en bok, og det er jo liksom ikke de som har skrevet manuset rett fra eget... Det gjør ikke noe. Nei, de gjør ikke det. Nei, de gjør ikke noe. Det er de som... Kan jeg få del også, eller er det bare... Det er bare del. Ja. Bare del. Så The Shield, sesong 3 i går. Fantastisk. Spiste sushi, ble jævlig oppblåst i magen. Søren. Det er så interessant å høre om. Ja, dette her er de, ja. Og det her er Guri Solberg som er sammen med... Ja, Guri Solberg Band. Guri Solberg er sammen med han ene i Real Bones. I hvert fall sist vi hørte det. Og hvis Guri hører på, og det ikke er sant, så send oss en melding. 1987, koderesepsjon. Dette er Every Dog Has Its Day. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Yeah. Feelings. Feelings fikk jeg nå. Jeg får feelings når jeg hører den sangen der. Ikke føling, altså. Ikke sånn. Nei, ikke sånn hjerteting. Nei, men jeg får sterke følelser, altså gode, bra følelser. Mm-hmm. Metallica, Nothing Else Matters, i radioresepsjonen på P3. Og jeg vil at alle som hører på dette programmet skal vite at vi har også sånne, sånn pannebånd rundt headsetene våre, sånn som Lars Ulrik har her i den sangen. Hvis du har sett videoen. Tenk på videoen til sangen. Ja, men det er jo... Vi har jo filmet fra studio. Filmet fra studio. Ja, det er sant. Vi har sånne milk-pannebånd rundt, på en måte, rundt hodet og rundt headsetet. Så vi skal sitte skikkelig når vi... Så vi hører alt rett inn i nepa. Veldig, veldig bra. Mm. Denne låten er såpass lang at den faktisk kalles en komposisjon. Nei, er det sant? Hva er grensen der, du? Det er 4.39. Ja, etter det... Er det jøn, er det humor? Nei, det er sant. Ja, vær så snill, jeg orker ikke. Jeg vil vite hvis det er kalles en komposisjon når det er over 4.39. Er det sant, eller er det ljug? Jeg orker ikke dette, Kjøstheim. Det er ikke du er gammel, du er på mange måter vis. Det er sant. Nei, vær slutt da! Nei, det er faktisk sant. Nei! Jeg tror ikke noen folk... Bjørte, ikke kødde med oss. Nei, men det er helt alvorlig. Helt alvorlig. Det er sant. Nei, det er ikke sant! Å nei, nå kommer jeg til å si dette. Om et halvt år skal vi til å si i vårt program, skal vi til å si, ja, denne låta er faktisk 5 minutter, og det har jeg hørt er en komposisjon. Alt 2.439, sier du. Vær så snill om Bjørte å si da. Jeg skal si, ja. Det er ikke sant. Jo, det er sant. Fy søder. Å nei. Vi glemte selvfølgelig helt innledningsvis å ønske samene en god dag, for det er jo samenes nasjonaldag i dag, og det skal vi selvfølgelig ikke, eller vi skal la det gå upåaktet hen, men vi tenkte vi skulle bare nevne det, for det er mange, vi har mange samelyttere, og de er i dag æreslyttere av radioresepsjonen. De ønsker du bare en god dag. Ja, gratulerer med dagen, samer. Ja, du tar til hatten og hilser på dem. Pannebåndet. Ja, pannebåndet, unnskyld. Men ja, vi pleier ikke å feire nasjonaldager her i radioresepsjonen, men jeg tenkte siden det er samene og siden vi har utsatt dem for så utrolig mange lidelser, vi nordmenn altså. De er veldig sta da. De er sta. Ja, de er fryktelig, fryktelig sta. Jeg skulle faktisk ønske at samene var litt råere, at de kunne, altså sånn som aboriginerne kanskje? Nei, de er ikke rådige heller. Ikke rådige, jeg tenker mer sånn her som baskerne da, hvis du skjønner, at de er terroraksjoner og er litt sånn her, vi vil ha eget land! Og så hadde jeg levet, vi har eget land. Jeg synes det er noe. Hadde de ikke bodd så spredt som de gjør i Norge, så tror jeg at sjansen for det hadde vært ganske stor, Steinar. Jeg skulle personlig ønske at samene var litt mer rund i kanten. Enda rundere enn de er. Ja. For de er jo forholdsvis runde i kanten. Nå tenker du bokstavlig talt, hvis det er. Ja, men for de er jo litt lubne. Ja, de er det også. De fleste samer jeg har sett, i hvert fall, er jo det. Jeg tenkte på meninger og sånn. Jeg tenkte ikke fysikk og sånn. Ja, unnskyld. Ja. Jeg synes jo at urbefolkningen burde slappe av litt generelt, for jeg synes at de alltid er så innmari aggressive og obsternasi. Men la de få, i dag er det er nasjonaldagen deres i dag, kan ja, ikke bare la de slippe unna i dag? I et demokrati som samene også må være en del av, så er man nødt til å oppføre seg pent og inngå kompromisser, det er det verden består i. Har de demokrati i Lappland? Nei, sikkert ikke. De har jo eget ting og sånn, men det er vel sikkert demokrati der. Jeg tror det er diktatur. Nei, Tore, det er samenes nasjonaldag, vær så snill. Ha en god dag. Ja, ja, men det mener vi. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mener, ja. Ja. Da er det snart tid for han godeste guttungen din, Bjørte. Ja, det er jo ikke egentlig guttungen min, men han... Det vil jo da blodprøvene vise når du får tatt disse. Ja. DNA-test og så videre. Inntil da så kaller han seg din sønn, nemlig Spencer Kjøstheim. Du betaler jo barnebidrag for han, så et eller annet, en eller annen dårlig samvittighet må du jo ha. Ja, jeg betaler vel ikke fullt. Jeg betaler litt direkte betaler halvt, til han. Ja, mm. Men du var så mye rundt, for å si det på en pen måte, da du bodde i Stavanger og Randaberg-traktene. Mm. Det var veldig mye rundt, så om du kan hende at du har flere sønner og døttere i Rogaland også. Ja, det kan være, men det tviler på det. Love. Bare tenk på hvor sexy Kjøstheim var da han var yngre. Altså, folk forvekslet han med elg fra Dance with a Stranger. Det sier litt om hvordan han så ut på den tiden. Ja. Og elg har hatt de fleste kjønnssykdommer, for å si det på den måten. Og det har vi gjort. Ja. Vi skal høre Luxor. Dette er The Shade You Hide. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, jævla farsfigur. Det er ditt forkvaklede avkom fra horebyen Stavanger som ringer deg. Faen. Hei, Spencer. Hva er det du vil? Ikke noe hallo, min sønn. Hvordan kan jeg, far din, som aldri stilte opp for deg, og som dreit i en lang mars i hele deg gjennom hele oppveksten, stå til tjeneste? Bare, hva er det du vil? Ikke rart jeg er en big-time fuck-up-double-time, far. Ja, men du må huske det, Spencer, at mor ikke ville ha noe kontakt med meg etter det som skjedde for 16 år siden. Dere vokser skal aldri krangle. Dere tenker aldri på ungene. Jeg er så mørkt inni meg, far. Så mange mørke og jævlige tanker. Jeg er i puberteten. Kroppen min er i forandring, far. Jeg tror jeg kanskje er en kvinne sperret inn i en teenager-kropp. Nei, det tror jeg helt sikkert ikke, Spencer. Du kan si hva du vil, far, men det er min kropp, og jeg har bestemt meg. Jeg skal ta operasjonen. Hva slags operasjon, Spencer? Blindtarmoperasjon, far! Hva er det du snakker om, gutt? Blindtarm? Forstår du ikke sylskarp ironi, far? Jeg snakker selvfølgelig om å operere bort penisen min og skru inn en vagina i stedet. Det er så teite, far! Mener du skifter kjønn? Nei, det skal du ikke. Hvorfor ikke? Det er så typisk, jeg får ikke lov til noe. Ja, men du er jo bare 15 år, Spencer. Tenk om du angrer deg. Tenk om du ikke trives med vagina, men vil ha tilbake forplantningsorganene dine. Jeg vil bli kvinnefar, og ingen skal stoppe meg. Det er min drøm. Og det sier meg chemical romance. Follow your dream, even if it kills you. Jeg sendte tekstmelding til Juntafil og spurte om jeg er bare normal som ville bli kvinne. Og da sa syslegen at det var helt normalt at jeg ville skifte kjønn, far. Forbannet Juntafil-redaksjon. Ja, hva har du tenkt å gjennomføre denne operasjonen da? Jeg tenkte jeg skulle dra til helsestasjon for ungdom i Stavanger. Ok, ja, jeg forstår. Ja, men lykke til med operasjonen da, gutten min. Ikke galt med gutten din, galt med kvinnesønnen din. Ja, greit. Lykke til, kvinnesønn. Ellers da, går det bra? Ingenting biter for deg, far. Jeg gjennomfører faktisk et ungdomsopprør her, far, og du bryr deg ikke i det hele tatt. Fuck deg, det hår you rode in on. Ja, den er grei, Spencer. Du, jeg setter inn 1000 kroner på kontoen din, og så ringer du meg ikke på en stund, ok? Sett inn 2000, eller så skjærer jeg meg opp på armene og på lårene med bowiekniven jeg fikk av deg til jul, far. Ja, men det gjør du vel uansett, gjør du ikke det? Det er sant det, far. Ja, 1000 kroner da. Ha det bra, Spencer. Det skal sies at originallåta, altså selveste Brimful og Asha, som ble laget av Cornershop, er ikke særlig mye til låt. Okay. Det er en veldig treg, veldig, veldig kjedelig låt. De måtte ha Norman Cook, alias Fatboy Slim, eller alias Tjukkeballatin, til å jasse den litt opp og få inn noen rytmer og noen kule hooks for at det skulle bli en hit da. Men det betyr at det i utgangspunktet var et potensiale. Ja, det var jo noe der. Det var på en måte en grunnmur da, men altså Fatboy Slim måtte da bygge huset, hvis du skjønner. Ja, skjønner. Fysøren, for en lignelse. Ja, takk for det. Everybody needs a bosom for a pillow. Det er så hjertens enig. Ja. Alle trenger, jeg tenkte jeg skulle slå opp bosom, for jeg visste at det var brystparti. Ja. Men her står det kroppens forside, altså ordboka altså, kroppens forside mellom hals og mage. Altså, det er hele området der. Ja, det er ikke bare deiene pattene, liksom. Nei, det er ikke kvinner. Nei, det er ikke, sant? Nei, det er også kraveben, for eksempel, kan være en del av bosom. Kan jo være det, faktisk. Og mannepatter kan jo også være en bosom. Absolutt. Ja da, men det er det ingen som har prøvd å bestride heller. Neida, neida, helt klart ikke. Vi skal i gang med radioresepsjons postkasse vi. Postkasse vi. Postkasse vi. Ho! Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og jeg har lyst til å begynne med et spørsmål fra en som han kaller seg Per Arne. Hei, Per Arne. Hei, Per Arne. Og han spør, har damene en egen nasjon? Altså, vi feirer jo samenes nasjonaldag i dag. Hvis ikke, hvordan kan, hvordan kan de da ha en egen nasjonaldag? Det er sikkert at han leker da med at samer og damer høres slikt ut. Men burde kanskje damene ha sin egen nasjonaldag? Spør jeg da. Jeg synes jo det er så mye surmuling og sure oppstøt fra damer rundt omkring på hele kloden. At det burde de absolutt, og man skal ikke se bort fra at de kanskje burde hatt sitt eget territorium også, hvor de kunne gå fritt nakne rundt og snakke dritt om menn og hvor mye makt de har. Men er det ikke noe som heter kvinnedagen? Det er helt sikkert noe som heter kvinnedagen. Det er ikke nasjonaldagen. Nei, nettopp. Men Dameland, det kunne også vært en fornøyelsespark. Er vi et sånt program? Det er på grensa. Ja. Nei, men Dameland, jeg synes helt klart at de stakkars damene, verdens damer, skulle hatt sin egen nasjonaldag, synes jeg. Ja. Men jeg vil ikke de skulle hatt et eget land, for hvis det skulle være sånn at alle damene dro til det landet og forble der, liksom. Ja, men et par representanter da, altså et par representanter fra hver nasjon kunne dratt dit, og så laget eget dameland. Eller det kunne vært sånn at et par dager så stakk alle damene av gårde til sitt eget land, og så ble de der. Ja, det hadde vært noe! Og så... Neida. Neida, jeg bare tøyste det. Det var forsøk på humor. Ja, det er kjempegøy det. Ja, men ok, vi oppfordringen går videre da til damer. Skap deres egen dag da. Hvis dere er så fryktelig driftige, så klarer dere vel å skape deres eget land? Ja, de er ganske, de kan organisere seg ganske bra noen ganger. Ja. Forholdsvis nesten oppe på høyde med menn det altså. Ja, faktisk, det tider. Jeg kan ta et annet spørsmål her. Det er fra Frode Hansen. Hei, Frode Hansen. Nei, Frode Hansen. Frode Hansen, vær så god. Adjektiv, og så etternavn. Mottatt. Er dere redde for å få mavesår, som han skriver, ikke mage, mavesår av å spise for mye taco? Spesielt han gamle, sier Frode Hansen. Det fikk nemlig befalet mitt når jeg var i, eller da jeg var i forsvaret. Ja, det er jo helt klart, hvis man alltid går for den sterkeste løsningen, altså den sterkeste sausen, køle på med jalapeno og sånn, så er jo det vil ikke være bra for den naturlige bakteriefloraen i magen. Eller maven. Men jeg pleier alltid når jeg spiser taco, og så avslutter måltidet med et stort glass med blåbærbiola for å nøytralisere, liksom. Det er ikke sant. Gjør det virkelig det? Ja, det gjør jeg alltid. Kanskje tips kan være å begynne med en sånn 3 dl kartong med creme fraiche, sånn at du har liksom et smør. Ja, smurt magesekken litt. Det er jo selvfølgelig ikke så sunt det heller. Da kan man jo dø av tette blodårer, men... Men heller det enn magesår. Ja vel. Ja. Du må velge da. Ja. Det kan dere gjøre der ute. Veldig godt spørsmål. Vær forsiktig med taco. Vi vet jo at taco er veldig, veldig populær. Jeg ser folk handler taco hele tiden. Vær litt forsiktig. Taco må ikke misbrukes det, selv om det virker veldig sunt. Og man ser jo folk har gått ned i vekt bare av å spise taco. Det er liksom en vidunderkur for alt og alle. Men vær litt forsiktig. Det er som med heroin. Altså, en gang i uken er nok. Ja, jeg er enig, Steiner, for jeg ikke spis taco nå så ofte at det liksom tacoen mistes. Ikke si til meg. Ikke spis noe taco så ofte at det den mister sin glans. Nei. Ikke la den miste sin glans. Nei. Sin skrud. Ja. Skrud igjen også. Bra. Taco-tips fra radioresepsjonen. Spør oss gjerne mer om taco, eller om andre ting. Kjærlighet, velvære, utenrikskrigen. Kolikk. Krig nummer to. Kolikk, ja. Barnesykdommer. 1987 kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. Dette er Muse Knights of Cydonia. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Ja, hei hei. Vi sitter her og koser oss med en kopp kaffe. Vi er her på formiddagen i, her i P3. Vi kan si her i P3, vi er en kanal også. Og det er, jeg vil bare rydde opp i en ting som egentlig du sa i begynnelsen av sendingen i dag, Tore, nemlig dette med at tak legges fra nederst og oppover. Vi har fått veldig mange henvendelser fra folk som har sagt, idioter! Dekker av tak legges fra toppen. Ja, jeg må jo bare si at i prinsippet så lærer man jo at tak skal alltid legges fra bunnen, slik at vannet skal renne over hvert, altså, hver enhet man legger da. Ja, hver skiferplate. Skifer, ja. Kan ikke si enhet da, siden det kan være så mange forskjellige enhet, taksteder. Hvis det går for enhet. Ja. Mm. Så, nei, men det tydelig at det har kommet noen nyvinninger som gjøres på denne måten, og kudos for det altså. Det nei, kudos, det ikke lov. Ikke lov å si. Ja, stemmer det. Ikke lov å si. Det men det er bra da, at vi lærer jo noe av dekker og tak, vi lærer noe av folk som faktisk kan noe om å legge tak. Fantastisk. Så takk for det. Dekker at takk for det. Så er det? Ja, det gjør det. Ufrivillig morsom. Oh, typisk Steina. Skal jeg ta et spørsmål? Eller? Ja, kan ikke gjøre det. Det er fra Tarjei. Hei, Tarjei. Han er skorpion og spør: hva er den enkleste, billigste, men samtidig beste og sunneste middagen man kan lage? Og der vil jeg gjerne begynne å svare. For vi hadde den, som vanlig. Vi hadde en oppgave i heimkunnskapen da jeg gikk på ungdomsstolen, at man skulle lage en middag til en familie på 4 til under 40 kroner. Var det mulig? Ja da, det var absolutt mulig, og det var for å bevise at mat trenger ikke å være så ekstravagant og dyrt hele tiden. Da husker jeg at jeg brukte en oppskrift som jeg fant i magasinet Allers, som var noe som het ostesnurrer. Som jeg synes det var ikke noe særlig å bli mett av, da, men det kostet i hvert fall under 40 kroner det jeg skulle lage. Så kriteriet var ikke at du skulle bli mett av det. Du skulle bare kunne lage en eller annen form for mat til 4 personer som de kan smake på da. Ja, er ikke det typisk meg da, og på den måten lure meg unna selve oppgaven og lage en deilig rett. Og ostesnurrer, det er fryktelig godt. Det er ikke ulikt kanelboller, bare at du bruker litt grovere mel, og så bruker du ost i stedet for kanel og sukker. Men så det ble en middagsrett for 4 personer som man da ikke ble mett av. Ja, det er riktig. Til under 40 kroner. Men da kan du bare kjøpe noe brød, noe å ha ved siden av. Men skal det fortsatt være under 40 kroner? Eller? Under 40 kroner, ja. Under 40 kroner, greit. Men det er ostesnurrer bare laget av mel, og altså, det var jo, når man bare bruker litt mel, så blir det så immer billig, ikke sant? Ja, skjønner. Man må ikke kjøpe en kilo med mel hver gang man skal lage ostesnurrer. Må kjøpe en kilo, ja. Ja, man må jo det, men da har man til neste gang man skal lage ostesnurrer også. Jo, jo. Jeg har et forslag som jeg har brukt mange ganger med stor suksess, bare til meg selv, vel å merke. Mm. Det er en pakke med nudler og en boks med tunfisk. Ja, det er sammen. Godt. Det er bolig-mat. Ja, men det funker som bare det. Ja, hvis du vil liksom toppe det at det skal være fest, så kan du ta på en liten skje med rømme på toppen. Men da er det fest. Din gærning. Din ekle fyr. Fy, det var ekkelt. Og så koker nudler, så blander du en boks med tunnfisk oppi, og så har du rømme på toppen. Ja. Din sånn, gærning. Det er sånn man holder for seg selv, så det er hemmelig rett. Okay. Ja, det er sånn jeg kan gjøre, gå fortelle en hemmelig rett, og jeg kan gå dele. Ta en hemmelig rett, da. Men klipp dette vekk i podcasten, da. Det skal man ikke gjøre. Altså, en hemmelig rett for meg kan for eksempel bare være å ta koke spagetti, bare ta egg oppi, blande det rundt i den smørje, ta chili ketchup oppi, og så sånne bønner, tomatbønner. Typisk hemmelig rett. Det er hemmelig rett. Ja, det er sånne retter som man spiser bare for seg selv. Ja, men det er jo godt. Jeg sier hemmelig rett jeg har. Spise kjøttdeig bare med hendene. Rå kjøttdeig. Ja, nei, det er hemmelig. Jo, hemmelig rett. Ja, men du spiser ikke mett på det. Ja, mer eller mindre. Kan gjøre. Skal vi ta flere spørsmål etterpå? Jeg er redd vi må ta en pause, ja. Vi må ta et lite avbrekk i sendingen. Altså, P3-nyheten er også en del av vår sending. Det absolutt. Står i P3-håndboka. Mm. Du skal få nyheter straks, og så tar vi litt flere spørsmål. Så bare send inn 1987 kodord resepsjon. Dette her er Long Road to Ruin med Foo Fighters. Den liker vi godt, gutter. Ja, kjempefint sang. Ja, P3. Yeah. Oh my god, Ida Maria i radioresepsjonen på P3 og... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Det er ikke så vanskelig å skrive en låt, vet du. Nei. Trenger ikke være det i hvert fall. Nei. Du hadde et tips til de urørt finalistene som ikke, eller til urørt artister som ikke nådde helt opp denne gangen. Ja, jeg har det. Det går generelt ut til alle som har lyst til å gjøre det stort i musikkbransjen. Ja. Og det er at jeg har en teori da, om at for å bli kritikerrost, så bør du ha mye klang på platene dine. Og denne sangen her har veldig mye klang. Og den ble urørt vinner for da et år siden. Ja, altså forrige urørt vinner. Forrige urørt vinner. Mm. Og årets urørt vinner også bruker klang i musikken sin. Mathias, ja. Ja da. Mm. Så jeg tror at det er en hemmelig oppskrift. Veldig vanskelig å gjøre det stort i musikkbransjen hvis man synger eller spiller helt tørt. Men det gjelder også for alle band, profesjonelle også. Absolutt. Neil Young for eksempel bruker veldig mye klang i musikken sin. Mm. Har nådd langt. Absolutt. Ja. Jeg vil si at det gjelder ikke bare musikere, det gjelder folk generelt. Mm-hmm. Bruk mye klang. Bruk mye klang. Ja, da vil du nå langt. Ja. Ja. Suksess, altså det er oppskriften på suksess. Klang, ja. Klang. Lurt, klokt. Det er veldig mye diskusjon. Nesten skulle hatt et eget diskusjonsforum om taco på en nettside eventuelt. Kanskje vår egen nettside. Eventuelt. Men jeg har bare lyst til å ta en her fra en som, ja, han vil være anonym, det skjønner jeg godt. Han skriver, prøvde å ha honning i taco-kjøttøyen da jeg stekte den her om dagen. Jeg ble vel mottatt av min bedre halvdel, faktisk så vel at det ble lite soving. He-he. Så da, dama hans satt så pris på honning i taco-kjøttøyen. Kjøttdeien, ja. At hun lå med han etterpå. Eller han? Det der ja, det, la oss ta utgangspunkt i at det er et heterofilt par. Det, kan vi ikke, det er det vanligste. Ja, det er det vanligste. Det er det vanligste det å være heterofil, fortsatt. Vi har all respekt for avvikerne. Det der er sånn alle elsker Raymond-humor. Ja. Og det vil ikke vi ha sånn, alle elsker Raymond-humor her. Sånn, da gjør han et eller annet bra, så ok, ja, bare stikker de opp på loftet, og så ligger de sammen. Det er sånn kongen av Queens, er det ikke det? Jo, det er kanskje det, ja. Men jeg synes at man, jeg synes det er en veldig fin ting, ja. At man, hvis man er setter pris på maten, ligge med vedkommende som har laget den. Jeg synes det er litt stress rett etter du har spist deg. Ja, for da må vi helst kanskje ta seg en røyk og gå på do og slappe av det, ta en kaffe kanskje eller noe sånt, og så kan man eventuelt ta hopp i køya etter det. Kanskje er det ikke det du mener? Jo. Jeg pleier også å spise mint etter jeg har spist middag. Det er veldig vanlig. A little mint for monsieur. After eight, da, tenker du på? Nei, ikke after eight, tenker jeg på helt hvite, melende mint-tabletter. Og operamint. Nei, ikke operamint, for det er heller ikke melende. Ja, men du, hvis du tar operamint i oppvaskemaskinen en runde, så får du av det skallet, og så er det bare ren mint igjen. Jeg har ikke oppvaskemaskinen, så må jeg kanskje vaske for hånd. Men du skal ikke kjøpe en snart. Nå ble jeg nesten skuffet, for nå trodde du skulle si at hvis du hiver operaminten i oppvaskemaskinen, så er alt gullene rent etterpå. Hemmelig tips og triks. Ser du glans på glassene? Ja. Nei, det er bare for å få det der vonde skallet. Skjønne. Du vil jo antageligvis da få smaken av operamint på alltid servise, og det kan jo være litt spennende overraskelse for dine middagsgjester. Men nonstop også i oppvaskemaskinen får du vekk det vonde skallet, for skall, vi liker jo ikke skall. Det er ikke som appelsiner, man skreller jo av først. Jo. Flere spørsmål til radioresepsjons postkasse. 97 koder. Ja, dere vet det. Dette er enden av november med Kaisers Orchestra. Ultimo november da, som det egentlig betyr. Ultimo november, ja. Som er eiendomsmeglere ville sagt. Ja, det er en ny album som sikkert kommer snart. Dette ble jeg vite. Som programmet du ble vite når det albumet kommer, det vet jeg ikke. Da kommer det slags sikkert begynnelsen på desember eller noe sånt. Kanskje kommer Primo Mars. Vi er ikke et sånt program. Nei, ikke et sånt program. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Radioresepsjons postkasse. Hei, sier Tømrertord. Hei, Tømrertord. Tømrertord. Hei, Tømrertord. Hva er vitsen med såpefri intimsåpe? Dette er nesten stand-up comedy, merker jeg, men det skal vi ha litt senere, så det er ikke det. Men det er interessant, for du får jo da såpefrie intimsåper. Går det an? Er det mulig? Jeg synes det virker som om de siste årene at det har kommet et eller annet for øre til forskerne at såpe er noe helt spesielt, og jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er, og at man faktisk kan rengjøre seg selv med noe som ikke inneholder såpe. Mm. Du kan jo rengjøre deg med smør, for eksempel. Det fungerer jo hvis du har for eksempel skiftet dekk på bilen, fått mye oljesøl, og så tar du smør i hånda og gnir det ut, og vasker under springen, så går all oljen bort. Dette var jo et fantastisk tips. Men du vet jo det, hvis du tar smør og prøver å skylle av deg det under springen, så er jo det altså fett. Ja, det er det. Du må ha godt, skikkelig godt varmt vann. Ja. Så egentlig kan du hoppe over smøret og så gå rett fra altså møkk til salo. Ja, men jeg tenkte... Tenk ikke gå innom smør. Nei, men jeg tenkte hvis du skulle droppe alt som hadde som en såpaktig ting å gjøre. Hva er det du mener da? At du har vært og skiftet dekk på bilen. Du har møkket det som bare det på hendene. Og så tar du og smører inn hendene dine med smør. Ja. Og så skyller du det under springen. Ja. Og så hva gjør du til å tørke deg på klærne dine? Ja, du har håndkle. Det er et håndkle som du har hengt ved siden av vasken. Som du tørker. Smørhåndkle? Nei. Smørhåndkle som bare kunne brukes til smør. Ja. Men jeg tror du får det bort hvis du bruker varmt nok vann. Jeg har et spørsmål da. Du snakker jo om at man skal vaske seg med smør i stedet for med såpe her. Hender det at du vasker deg med smør etter du har vært på do? Nei. Så møkket blir du ikke av å gå på do? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, det var bare i tilfelle hvis du skulle vaske seg med noe som ikke hadde med såpe å gjøre i det hele tatt. Ja, akkurat. Det var som en selvhet på det da. Du kan vaske seg med white sprit også, og det er jo ikke såpe det heller. Til et tilbakevendende tema, det er jo et slags hierarki, eller i hvert fall en rangering her i radioresepsjonen, nemlig at Bjarte, du vasker ikke altså dine intime deler med såpe. Ja, du skvetter vann på, jeg må bare få lov å si at jeg kan vaske meg med såpe neden til, men ikke på selve penishodet, er det jeg har sagt. Ja. Si det en gang til. Ikke på selve penishodet. Ja, det er det. Ok, du skvetter vann på det, ja. Og så bare lar du det være. Ja, Og mens du, Tore, du bruker, hvordan er det, gjør du det igjen? Jeg vasker med vann. Du vasker med vann. Ja. Mens jeg tror at vann renser. Jeg bruker Lano, jeg kan bruke Bliv, jeg kan bruke hva som helst. Shampoo Bliv, kan jeg bruke. Jeg skal vasker hardt der nede. Lano for det... liten, Lano for stor. Der, stopp, ja. Men la meg bare si, hvorfor tror dere da at noen har funnet opp denne intimsåpen da? Det må jo være mer enn at man skal vaske seg med intimsåpe. Nei, også grunnen til at intimsåpen har dukket opp er fordi at såpeprodusenter rundt omkring har eier rikspolitikere som bestemmer at nå er det blitt farlig å vaske seg i skrittet med såpe, så da skal de få et nytt marked gratis av oss rikspolitikere. Så de sier da til helsemyndighetene at nå er det farlig å vaske seg i skrittet med såpe, og så vipps, så er det et helt nytt marked på gang. Det er bare et mirakel at du ikke har sopp neden til steiner som er vasket. Fordi jeg vasker meg hver eneste dag, og det håper jeg dere skvetter. Så sterke såpeprodukter som du bruker der neden til, så er det så mye, så grobunn for sopp. Ja. Og hvis du må plutselig slutte med det, så må du vaske det med noe annet. Hva med, kunne du tenkt deg å vaske genitalen dine med, eller genitalia, med intimsmør, ja? Ja, det hender rett som det at jeg gjør det, altså. Saltet det. Nå tuller du igjen. Ja, det tuller. Det var beklart. Hvorfor skal du juge? Nei, det var forsøk på humor. Det er ikke noe morsomt når du juger. Nei, unnskyld. Er det sant at en komposisjon er en sang som er lengre enn 4 minutter og 39 sekunder? Ja, når det gjelder akkurat det, om det er en komposisjon når den er 4.39, det er sant. Det er ikke sant, vet du, Tore. Det er ikke sant. Han ljuger sånn, det renner. Er det ingen der ute som har greier på det? Hvis ikke livet ditt er morsomt nok i seg selv, Bjørte, så er det ikke det. Du trenger ikke å juge for å gjøre det mer interessant. Er det ingen der ute som vet om dette er sant eller ikke? Jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke mer heller. Da tar vi et helt annet spørsmål, og dette handler om krigen. Det er en som heter He. Hei, eller Hei, kanskje, jeg vet ikke. Jeg lurer veldig på hvorfor Rinnan ikke skjøyt seg selv noe han sa han skulle da hjemmefronten fant dem i fjellene i Trøndelag. Var han feig? Ja, det er, jeg vil jo ikke si han er feig, men at det krever jo et enormt mot. Jeg mener, du kan si at å true med, det er jo vanlig at det er mange som truer med å gjøre det ene stadig eller andre. Stadig vekk. Men å gjøre det er faktisk ikke så lett. Ikke engang for Rinnan. Nei. Jeg tror nok at mye av svaret ligger vel i rettsaken mot Rinnan, hvor vi så at han tydelig godtet seg hele veien, selv når han fikk de verste anklagene mot seg som landssviker. Så smilte han i munnviken. Han likte seg da. Ja, da var det midtpunkt da, vet du. Han likte seg helt til han ble skutt, han. Ja. Det tror jeg nok. Ja. Spørsmålet han ikke tenkte noen runder at han tenkte at jeg får vel kanskje enda mer oppmerksomhet hvis jeg blir tatt av dagen. Ja, og det tror jeg ikke gjorde han noen ting, nei. Nei. Neida, absolutt ikke. Ja, jeg vet ikke. Har vi flere spørsmål som er verdt å ta? Det er veldig mange spørsmål som er gode her. Ja, det har vi. Har du det der, Tore? Ja, kyllingkjøttdeig eller vanlig kjøttdeig, spør Ole. Jeg tror du snakker om taco her. Ja, nei, det er ingen kjøttdeig som har sagt noen ting om taco her. Ikke dra taco inn i alt. Skal jeg si hva jeg tror? Nei. Jeg tror at det er et spørsmål til meg, ja, om når jeg spiser... For du vasker penisen din med kyllingkjøttdeig, gjør du ikke det? Nei, det er vi et sånt program? Ja, noen ganger så kan vi tillate oss å være det. Jeg vasker den ikke med det. Men... Du tørker deg med det. Kyllingkjøttdeig. Intim kyllingkjøttdeig, uten såpe. Ja, jeg må si at kjøttet er kjøttet, og kyllingkjøttet er noe annet. Det stemmer. Og var det et dilemma, tror du? Nei, det var ikke et dilemma. Hva foretrekker man, liksom? Jeg går for vanlig kjøttet, jeg er med brusk og brokk og det hele. Ja, jeg går for karbonade, det er jeg. Men det er så kjedelig. Ja, det er kanskje kjedelig, ja, men det er helt kjøttet. Ja, bra, Steina, det er kjøttet av ypperste kvalitet. Ja, jeg tror vi skal si tusen takk for alle som har bidratt med spørsmål til postkassen. I dag, og beklager til dere som ikke fikk med dere spørsmål. Det er en mulighet om en uke. Onsdag om en uke så er det en ny postkasse. Postkasse. Da er det den, ja. Weezer, Buddy Holly. Hello, hello and goodbye, Mr. Ray. Og enten man vil eller ikke, og noen ganger så vil jeg ikke, så blir man i godt humør av den sangen her. Eller noen ganger så tenker jeg, jeg er ikke hypp på å være i godt humør nå, men når jeg hører noen sånn, goodbye, Mr. Ray. er jo en veldig glad låt da. Ja, da. Tenk deg alle som hadde rennaløka rundt halsen nå, hørte den sangen her. Jeg venter til i morgen. Ja. Eller hvis du er så uheldig å ha vært utro i Iran og må bli kastet ut for en skråning. Ja. Det er jo kanskje det verste. Jeg tror ikke det er en skråning. Jeg tror det er et stup. Men skråning ville vært verre. Ja, veldig, veldig bra skråning. Du bare har knekt alle beina i kroppen. Ja, det er jo på en måte ille det også. Ja. Det skal ja, være en ganske lang skråning også. Ja, det er en av de lengste skråningene i Iran da. Mm. Irans lengste skråning. Hva heter den da? Er det noe som heter? Husker du det? Iran, skal vi se. Gallepiggen er Norges høyeste fjell i alle fall. Det er, den er 2469. Ja. Du begynner det, såpass langt unna, jeg har allerede resonert det. Og så er det Irans bratteste skråning. Lengste skråning. Lengste skråning. Hvis det er noen som vet det, Irans lengste skråning, så send det til oss 1907 koder resepsjon. Jeg tror det er stup også. Ja. De mener når de skal... Stup. Hoosiers heter gruppen. Er du medlem i Amnesty, du? Eller meldte du deg ut? Nei, noen? Jeg har gått på nettet og meldt meg på, fått et brev som jeg skal sende, og så må de ha en svarkonflutt, og det har jeg ventet med i to måneder nå, men jeg skal, Amnesty, hvis dere hører på, så skal jeg snart sende den svarkonflutten, og dere vil få deres 225 kroner i måneden. Jeg melder meg ikke inn før dere får stoppet den skråning-greiene i Iran, da melder jeg meg inn. Det er ikke sånn det fungerer, det er sånn du skal melde deg inn, og så stopper de det. Det er jo sånn det fungerer. Hvis du skal sitte og vente på at de skal stoppe all dritten der ute i verden, og så melde deg inn. Jeg har i hvert fall god grunn til å melde meg inn. Da. Det som jeg litt redd for når jeg melder meg inn i Amnesty, er at, at det skal gå til sånn kontor... De har veldig flott kontormateriell, altså brevpapir og sånn. Ja. Veldig fint, kult laget, god design. Mm. Og jeg er redd for at de 225 kroner i måneden kommer til å gå rett til designavdelingen det i Amnesty. Det kan godt være... Ikke til å redde mennesker rundt omkring. Jeg tror det er veldig mange som tenker det samme når det gjelder NRK-lisensen. At jeg håper at ikke pengene mine går i hvert fall til radioresepsjonen, for eksempel. Jeg håper det går til show med Klaus og Kristine. Det kan godt hende gjøre. Mm, det kan godt hende, men det kan godt hende gå til også. Veldig mye dyrere produksjon. Kanskje det går til vår telefonregning, hvis du skjønner. Så trist kan det være. Ja, det er ganske trist. Mm. Det er kanskje, jeg har sendt pengene, mine 2000 kroner gikk til kanskje et kvarter av å lage radioresepsjonen i dag. Mm. Tenkte jeg det? Oh, faen, jeg mener, jeg tror ikke vi skal snakke om lisensen, faktisk. Nei, det er jeg tror ikke det er lov. Nei, men jeg bare tenker, det kan være at det sitter noen der ute som tenker at jeg håper at radio, jeg skal vente og se at radioresepsjonen lager knallbra program i 10-12 år. Mm. Så skal jeg betale lisensen. Ja, men det er sånn som burde det vært etterskuddsbetaling, rett og slett. Ja. Jeg skal snart ta stand-up comedy. Fantastisk. Jeg gruer meg og gleder meg. Jeg håper dere blir fornøyde i dag. Jeg har jobbet ganske mye med det. Det skal handle om noe man kan spise. Ja, har du noe som ligner på det rent fysisk? Som, jeg som ligner på det jeg skal spise? Sånn som jeg hadde da jeg holdt foredrag? Det ligner på perler. Og det er taco. Ligner på perler? Erter! Ja, det ligner på erter også, ja. Det er ikke erter. Det ligner både på erter og perler, så det er noe rundt. Mais! Ja. Det ligner kanskje mest på kikerter, litt store erter. Ok. Og så er det i forskjellig form, og det er ofte mange steiner inne i noen av dem. Er det gode poenger rundt det da? Åh, det er sukkererter. Ja, veldig gode poenger rundt det. Mm-hmm. Vi skal... Det er ikke sukkererter, tror jeg. Hæ? Er ikke det rette? Nei. Vi skal snart møte Konrad Kroppsnes. Ja. Han har et bånd rundt halsen, ja, som gir han støt hver gang han er kontroversiell. Vi skal før det høre Duffy med låta Mercy. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei på deg, and how doodly-do, this is Konrad Krobsnes speaking. Jeg 52 år gammel, og på grunn av alle mine kontroversielle uttalser, så bor jeg på hemmelig adresse utenfor Ålesund. Og rundt halsen her, som du sikkert kan se, så har jeg en halsband som gir meg en kraftig støt eller en kjellevink om jeg skulle bli en smule for kontroversiell. Ja, for en som er kontroversiell og konstant kåt, så er det klart at livet uten pels på knaggen kan fortone seg som en prøvelse, sakta det. Men jeg skal nå få gjort noe med det i dag, sann mine ord. Jeg skal først av alt prøve meg på ho kvinnfolket i Narvesen-kiosken. Ja, hva kan hjelpe deg med i dag, Kroppsnes? Jo, nå skal du høre det, Narvesen kvinnemenneske. Jeg er rett og slett på jakt etter et nummer. Ja vel. Tenker du på Keno eller Lotto? Nei. Jeg tenker selvsagt på et hett og råsexy nummer med deg, Narvesen sexy symbol kvinnemenneske. Nei, Kroppsnes. Altså, nei, det kommer ikke på tale. Men hva om jeg da gjør deg en tjeneste? La oss si at jeg henter tvillingene dine i barnehagen. Og som betaling så får jeg kjærtegne deg på det grove. Maken til utaknemmelighet har jeg ikke sett på aldri den tid. Men livet som kontroversiell har lært meg en ting, og det at jeg faken ikke skal gi meg så lett. Så i dag har jeg stilt meg opp her i Horestrøket i Ålesund, og planen min er å få selge min kåte kropp for en billig penge. Og det tror jeg... Åja, så skal vi se her. Tror jeg faktisk det kommer en kunde, tror jeg. Ja? Ja, hei. Er du ledig? Ja, jeg har faken meg aldri vært mer ledig, unge mann. Ja, hva må jeg betale for en time med herrekos? Jo, du, i dag skal jeg si deg det, unge mann, at i dag har jeg et knakende godt tilbud. I dag skal du få min kontroversielle kropp alldeles gratis. Du får bare si til meg, unge mann, hva for et hål du vil at jeg skal stikke min skinnpistol? Ja, da må jeg avsløre at jeg faktisk sivilpoliti, og du arrestert. Hva det du sier? Det må jeg si, det kom som en total surprise på meg. Men du skal vite en ting, du sivilpolitismannsperson, at vi er helt på linje. Hver en homofil bør arresteres på flekk. Ja, fullt navn. Ja, det er Konrad Emanuel Kroppsnes. Ja, og som du ser der i politiregisteret ditt, så bor jeg på hemmelig adresse rett utenfor byen her. Ja, det vet jeg, Kroppsnes. Men du, nå vil jeg at du skal holde deg borte fra det belastede strøket her i byen, altså. Nå skal du bare vite at jeg kunne bøtelagt deg for den kontroversielle uttalelsen din om homofile. Men du skal få slippe med en advarsel. Der vil jeg få si hjerteligen tusen takk, konstabel, / sivilpolitimannsperson. Det klart at jeg hadde jo ikke hatt behov for å reke gatelangs om jeg hadde hatt mine egne unger der hjemme som jeg kunne ha tuklet med seksuelt. Nei, nå skal du passe deg. Det var merkelig, var det ikke det? Var ikke det en smule kontroversielt, sivilpolitimannsperson? Jo, det var ikke bare en smule, men det var veldig kontroversielt. Du, jeg tror for rett og slett at jeg blir nødt til å sjekke batteri på halsbandet mitt. Skal vi se? Sånn, ja, det tror jeg faktisk at halsbandet mitt skulle være i perfekt stand igjen. Vel, sivilpolitimannsperson, jeg skal ikke ta opp mer av din tid. Jeg skal komme meg av gårde, du. Jo, takk for det, Kroppsnes. Ja, for du har sikkert en travel dag foran deg. Du skal vel ut og arrestere og deportere flere jøder her ifra Ålen. Kaiser, Chiefs, Ruby, radioresepsjonen på NRK P3 med Bjarte Paul, Kjøstheim, alias Like, alias Lille Leslie, alias Nannbrøk-eksperten. Hei til deg. Og hei til deg, og hei til deg, Tore Sagen, deg. Den unge trollmannen, teknikeren, linseprinsen. Søviknes. 110. 110, ja. Har det gått noe ned, eller? Jeg tror det. Ja. Stenna Sagen her, tjukken. Fribryteren? Ja. Ja. Tjukken, ja. Bollekongen. Sexylubben. Ja. Ja. Bra, her er vi altså. Vi har fått inn veldig mange henvendelser, og det er veldig mange som tror at de vet hva den lengste skråningen i Iran er. Det er Magnus som foreslår at, eller han tror da, eller sier at det er Damavand. Mm. Skråningen, 5671 meter høyde over havet. Det var ikke det vi var ute etter, Magnus. Nei, det er en annen her som foreslår at det er Tebulasha-skråningen. Den er 1687 meter lang og har en snitthelling på bare 22%. Fantastisk informasjon hvis det er sant. Den er lei, sier vedkommende. Og så er det Tore Skorpion som, ja, som også har svart på noe feil da, her da. Det er Irans bratteste bakke, og det var ikke det vi var ute etter. Det var den lengste skråningen. Men han foreslår da Mørdarbakken. Det høres så veldig svensk ut igjen. Julian, han tøyser også. Iran var jo kanskje svensk koloni i sin tid. Det var vel svenskene som hadde mesteparten av Midtøsten da. Ja. Julian mener at den heter Iranerskroningen, og er 2947 meter. 17 fot, 13 millimeter. Det var rar indeling. Hopper du centimeterne, så er det rart. Det er rart å ha med fot inn i meterne, synes jeg da. Men det var forsøk på humor, så jeg skjønner det vel. Ja, det var, ja, ja. Gøy. Jeg synes det er litt drøyt å lage lettbeint underholdning av et såpass alvorlig tema som, ja, det er en fyr i Iran som har, er det utro han har vært? Det, tror jeg. Ja. Men han skal vel steines, han skal vel ikke slenges ut for en skrive. Var det ikke en dame? Jeg trodde det var en dame, så var det, tror jeg. Ja, de skal vel helst to til, da. Eller skal det? Nei, det skal ikke det. En kan være single. En kan være single, ja. Og andre er da et parforhold. Mm. Men man skal jo ikke være utro, da. Nei, man skal jo ikke det. Det er en liten sånn, altså det er en wake-up call til de som er utro også. Ja, det er sant. Men det sant. Går an å få en advarsel før de kaster ut for en skråning eller kaster kampestein på. Det vet ikke vi noe om, det sier ikke reportasjene som vi har lest om dette noe om. Det sier, kan gå til at de har fått masse advarsler. Har vi lest disse reportasjene? Jeg har lest reportasjene, men jeg synes at man kan lage litt lengre reportasjer, står litt lite i de. Ja, jeg leser på Vappen da. Mm. Det er en korte reportasje som er liksom gjennomgangstema der da. Jeg tror det er tango du må være to på. Ja, akkurat, ja. Det er, ja, tango for to, ja. Ja, ja. Jeg skjønte det før deg. Vi skal snart ha stand-up her i radioresepsjonen. Og kan du ikke røpe hva du skal stand-up om, Steinar? Jeg kan røpe at det er en sjanger vi ikke til det fulle behersker. Likevel så begiver vi oss ut på dette hver eneste uke. I dag skal det handle om noe så hverdagslig som... Bær. Du ødela at du lagde lyd når jeg sa bær. Gjør det en gang til. Vi skal handle så mye som... Bær. Du hørte at du ødela det? Ja, det skal handle om bær. Bær, ja. Unnskyld. Ja, det er bare å glede seg. Dette kommer til å bli artig. Dette her kommer til å være like bra som ja, det beste stand-up Norge har å tilby. Søren, det blir så bra. Det et samarbeidsprosjekt med de, egentlig. Ja, det blir å Ringnes. Ja. Dette Bangles, og den ene låta som han på en måte som står ut fra deres diskografi. Jeg synes de hadde mange store hits. Ja, det synes jeg jo, men den her står veldig, veldig ut. Det var dritfin hus å synge, da. Ja, ja. Radioresepsjon i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim. Det er feil. Det er Steinar. Steinar Sagen! Så flaut! Hva heter du? Steinar Sagen, heter jeg. Hallo, for en gjeng. Her det noen som glad i bær her, eller? Ja! Ja, du du glad i bær? Blåbær. Blåbær, ja. Glad i blåbær. Du glad i nå? Markjordbær. Markjordbær, ja. Hvorfor heter det ikke markjordbær, liksom? Ja, jeg vet ikke. Nei, jeg ikke så god på sånt tilbake. Faen, jeg elsker bær, ass. Blåbær, jordbær, bringbær, for ikke å snakke om molter. Herregud, ass. De skriner på høykant hos meg, ass. Får jeg fått i bær, så eter jeg bær. Det bærelekkert. Neida, den var billig. Men det greit. I bærverdenen så liksom moltene, de liksom übermensch. Altså, i Nazi-Tyskland så ville de beholdt molten og likvidert alle de andre bærsortene, så at molterrasen kunne da hatt verdensherredømme. Hæ? Ja, ja! Kjenner du igjen? Kjenner meg igjen. Det som er problemet med molter, at det er faktisk ikke spesielt godt. Nei. Den eneste grunnen til at vi applauderer og betaler i dyre dommer for molter, er fordi de er sjeldne. Ja, ja. Og hvorfor i helvete har molter fått enigheten til å servere sammen med krem? Jeg skjønner ikke. Molterkrem til dessert. Åh, molterkrem til dessert! Jeg elsker molterkrem! Det er det beste som finnes! Åh, hvor har du fått tak i molterkrem? Ja, greit, jeg liker molterkrem, jeg. Men har du smakt blåbærkrem, da? Ja. Har du det? Ja. Hvordan smakte det, da? Min mor lager det ganske ofte. Ja, faktisk smakte det selv. Ja, faen, ass. Men hva med ripskrema? Har du smakt ripskrema? Nei, ripskrema har du ikke smakt. Nei, vi fader. Nei, jeg skal faen meg smake ripskrema og bringebærkrema. Jeg har til og med danglebærkrem. Får jeg bestemme meg hva som er best, ass. Et bær jeg har litt problem med er tyttebær. Ja. Hvorfor er det sånn en hvit og melende inni? Hva slags bær er det egentlig? Hva er egentlig tytt? Er det noen som vet det? Hva er tytt? Nei. Tyttebær er litt sånn skumle. De smaker egentlig så veldig godt, men vi har funnet en løsning på det. Tyttebær spiser vi sammen med kraftige kjøttretter. Ja, det er det. Du har ikke jordbærsyltet til kjøttretter. Nei. Faen. Fuckings ripsa. Rips. Hæ? Hvorfor heter det rips? Hvorfor heter det ikke ripsbær? Ja, det er sant. Og rognebær da? Ja. Hva er det som er gærent med dem igjen? Når det gjelder rognebær, altså, noen spiser rognebær, andre spiser ikke. Det er litt sånn en del på midten her. Hvem er det som gikk ut og sa jordbær er greit, det kan du spise, rognebær er ikke lov å spise? Ok. Hva heter du? Steinar Sagen, tusen takk for oppmerksomheten. Yeah! Hey! Takk for meg. Faen, det er en skikkelig crowd. Bra crowd. Ja. Veldig bra energi gjennom hele, synes jeg. Skortet litt materiale i dag. Det var så mye der som det egentlig var å ta av. Ja. Det med tytte, for eksempel. Ja. Der kunne man gå mye lenger. Kanskje trekke inn andre eksempler fra andre verdener, sånn at man da kjenner seg igjen. Og så det første poenget som du hadde der, så trakk du deg litt. Ja, det var litt dårlig det, sa du. Det er bærelekkert. Ja. Det var ikke morsomt. Ja, det var min humor. Nei, det var ikke morsomt. Nei, det var kanskje ikke så morsomt. Men ellers så synes jeg at det var nesten litt sånn foredragaktig i dag. Ja, nesten. Og så synes jeg at det var litt lite dynamikk i det. Du var som bare skreik deg gjennom hele. Ja. Og kunne hatt noen nedepartier som var litt roligere. Jeg hadde så mye materialer, skjønner du. Jeg var egentlig ikke ferdig, jeg har masse igjen her. Ja, det var jeg som avbrøt der. Nej, ja, egentlig, men det gjør ikke noe. Nei, det gjør ikke noe. Jeg synes kanskje det var helt på sin plass å slutte av, ja, eller i hvert fall runde av omtrent. Det var litt dumt at liksom, når jeg prøver å følge med publikum og sier, har du hørt om blåbærkrem? Og så bare, ja, mora mi lager det hele tiden. Ja. Det er dårlig publikum, da. Det er vel dårlig research, heller. Ja. Det er dårlig research. Ja, det er det også. Og, men i tillegg til det, så er det dårlig publikummer. Begge deler. Ja, faktisk. Ja. Jeg vil gå tilbake. Jeg har fått noen klager her på at vi ikke bruker rollespillterninger lenger. Ja. Så jeg gir 16 på en rollespillterning. Som går til 28. Ja, gjør det ikke det da? Jo, så en 3 da på en vanlig terning. Det stemmer. Ja. Jeg vet du hva, for innsatsen på en vanlig terning, Steinar, på innsatsen skal du få 6 i dag, men på innhold så skal du bare få 3. Og så du deler opp form og innhold da? Ja, det gjør jeg i dag. Det klarer du ikke å få meg til. Men tusen takk, og kjempegøy å ha stand-up for dere i dag. Hva heter du? Steinar Hagen. Dette er P3. Look away, look away, Lucifer now. Det var Madrugada i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi har hatt 2 timer, som jeg lovte, sirkus og tivoli, disse 2 timene. Det vil si ja, det absolutt at du levde opp til forventningene da. Etter sendingen, nå skal vi komme med en innrømmelse. Etter sendingen i går, så var vi litt nedbrutt. Mm, det var litt vanskelig, det var litt tung sending i går. Vi ble lei oss. Ja, det er derfor vi tenkte, jeg tror alle tok i 10-15% ekstra i dag, for at det skulle bli en veldig god sending i dag, og det synes jeg det har blitt. Og tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger vi har fått på e-post og sms, og takk for bidrag også til postkassen. Postkassen. Vi rekker dessverre ikke å svare på alle disse mailene og alle disse sms'ene, men dere skal vite at vi leser de og har det veldig trivelig med det. Ja. Håper det er en slags sånn generelt svar til alle de som sender. Noen av dere som har veldig mange skrivefeil, ler vi litt grann av. Ja. Nei, vi ler ikke med. Vi ler av. Nei, vi ler litt av de, men så tenker vi kanskje noen har dysleksi, kanskje noen bare er 12 år, og det er muligheter. Da trekker vi latteren. Da trekker vi latter tilbake. Men det er klart, hvis dere er helt vanlige oppegående mennesker og har mange skrivefeil, da lever vi godt av det. Og feil ler ikke jeg av. Jeg ler av ordentlig skikkelig skrivefeil. Folk som skriver på sin egen dialekt, for eksempel, det ler jeg. Ja, men du ler av... Du ler ikke, synes ikke det morsomt? Nei, jeg synes ikke det morsomt. Jeg ler av de hånlige. Å ja. Okay, det jeg faktisk liker all slags dialekter, jeg må si. Ler med eller av da? Eller med, for jeg tror de som skriver på dialekt de gjør det for å være artig. Absolutt, og gjør det med overlegg også, ikke minst. Ja, klart. Men jeg ler ikke så godt av da og når. Nei, da og når ler ikke jeg, det synes jeg det er graverende. Ja, det burde alle lære seg. Den gang da, hver gang når, med noen unntak. Ja, det er veldig få. Ja. Jeg tror vi skal stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen. Den som får sjokk i dag blir som vanlig skutt av Softgum MP5-en. Jeg har fått det 2 ganger på rad nå. Åh, herregud, jeg føler at det er... Da er det vel på sin plass med en gang nummer 3. Nei, nei, det var ikke gammel. Det var helt riktig, det var helt riktig. Så godt å se. Da skyter jeg deg, Bjørte. Ja, kom igjen. Du kan bare, kan du, skal ikke starte låta enda? Nei, det skal jeg ikke. Nei. Kom igjen. Du har ikke stramme buksedager, Bjørte. Jo, det jeg har. Jeg skyter deg bak på ditt venstre lår. Det er erfaringsmessig veldig vondt. Og noen har spurt oss nå, nye lytter har spurt, hvorfor gjør dere dette? Vi vet ikke. Vi synes det bare er moro. Vi kan ikke svare på alt. Det er slags punktum for sendingen. Ja, punktum. Da sier vi last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og last ned og subscribe og så videre. Vi sier ha det bra med Lionel Richie. All night long. All night. All night. All night. All night. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.